अरे दोस्तों, स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे एक सुकून भरा खजाना है जो हमें सिखाता है कि स्टिलनेस, इनर पीस, क्लैरिटी और फोकस ही अपने ख्वाब को जीतने का राज है। हॉलिडे कहते हैं कि आज के क्योटिक दुनिया में सुकून ही वो सुपर पावर है जो आपके ख्वाब को क्लियर, रिजिलियंट और पर्पसफुल बनाता है। स्टोरीज जैसे एक एंटरप्रेन्योर का फोकस्ड कमबैक या एक आर्टिस्ट का सरीन ब्रेकथ्रू दिखाती हैं कि छोटे माइंडफुल स्टेप्स बड़े इम्पैक्ट्स लाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे मेंटल नॉइस को कम करो, प्रायोरिटीज सेट करो, सिंप्लिसिटी अपनाओ, चैलेंजेस में रेजिलिएंट रहो और सुकून को डेली हैबिट बनाओ। चाहे आप प्रोफेशनल हों, क्रिएटिव या अपना ख्वाब शुरू कर रहे हों, ये किताब एक रोडमैप देता है। डेली रिचुअल्स बनाओ, पर्पस से जुड़ो और दूसरों के लिए काम करो। हर दिन एक छोटा स्टिलनेस हैबिट जैसे जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड आपके ख्वाब को चमका सकता है। हॉलिडे का मैसेज दिल तक जाता है, सुकून के साथ जियो और अपने ख्वाब को एक मीनिंगफुल लेगेसी बनाओ। तो चलो, अपना दिल क्लियर रखो और अपनी सुकून भरी जिंदगी शुरू करो।